जाके सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए, ओ जाके जाके सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए, भीगे भीगे पलके मेरी उदास तेरे लिए, छाई मैंने तेरे लिए, दुनिया भुलाई मैंने तेरे लिए, तेरे लिए जो मुझे दीवाना बन के तेरे लिए, वादा है मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा, मेरा मैं हूँ तेरे लिए, होना कभी तू जुदा।